جیسے سورہ ہود کی ابتدا میں فرمایا، اس کی آیات کو محکم طریقے پر اللہ نے اتارا ہے، پھر اس کی تفصیل کی گئی ہے. تفصیل میں سب سے پہلا نمبر یہی ہے کہ اللہ کا نبی اس کی وضاحت کرتا ہے. یہ تبیین نبی کا کام ہے، اور قرآن میں اساسی تعلیم ہے، سب اصول ہیں. نبی اس کی تشریح کرتا ہے قول سے اور عمل سے اور تقریر سے، یہ سب وضاحت میں آتی ہے. اور جس بات میں اختلاف کرتے ہیں لوگ، چاہے وہ عقیدے کی بات ہو یا اعمال کی ہو، جس میں اختلاف کرتے ہیں اس کو وہ نبی بیان کرتا ہے. تو آپ پر بھی ہم نے کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ آپ ان کے لیے بیان کر دیں جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں، کسی کو اشتباہ نہ رہے. نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کھول کر بیان کرتے ہیں. نوح علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، بات سن لو میری، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، تمہارے معاملے میں کوئی پیچیدگی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہ کہنا بات سمجھ میں نہیں آئی. اور مشرق لوگ کہتے تھے اذرائے عناد اور ہر درمی کے طور پر کہ ہم تیری باتوں کو نہیں سمجھتے، بہت سی باتیں جو تم کہتے ہو. یہ محض عناد کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کے واقعے میں موجود ہے، مانف کو کثیر میں باتیں ہوئی، تیری جو بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ ہر درمی اور ضد سے یہ بات کرتے ہیں. اللہ کا نبی واضح طور پر بیان کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تمام وہ ضروری باتیں وہ واضح کی ہیں اور بیان کی ہیں، اور یہ بیان جو ہے یہ سنت کے اندر محفوظ ہے اور احادیث کے ذخیرے کے اندر محفوظ ہے. یہ تبیین جو ہے یہ قرآن کے الفاظ کے علاوہ ہے. یہ جو لوگ چکڑالوی یا پرویزی ہیں وہ کہتے ہیں یہ قرآن ہی قرآن ہے، باقی کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ تاریخ ہے. نہیں، یہ جو تبیین ہے وہ کہاں ہے؟ پوچھو کہ جو بیان کیا نبی نے بیان کیا یہ نہیں. اگر نہیں بیان کیا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی. اللہ نے فرمایا کہ آپ بیان کریں، اور بہت سی جگہوں میں اس کا ذکر آتا ہے، یہ بیان کرنا آپ کے ذمہ. وہ آپ نے کیا بیان کیا، کیا چیزیں بیان کی؟ وہ تمام صحیح احادیث جو صحیح سند سے ثابت ہیں، وہ شرح ہے قرآن کی، وہ تفسیر ہے قرآن کی جو اللہ کے نبی نے بیان کی. وہ احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہے اور سنت کے اندر محفوظ ہے، اور امت کے سلف سے لے کر خلف تک اس پر عمل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. کوتاہیاں لوگوں میں پیدا ہو گئی لیکن سنت تو محفوظ ہے. وہ طریقہ، وہ طریقہ کار جس پر اللہ کا نبی اور آپ کے صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور تمام آپ کے متبع اس پر چلتے رہے، وہی سنت ہے. تو وہ تبیین ہے جو آپ نے بیان کی، وہ محفوظ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ بیان ہی نہیں کیا اور وضاحت ہی نہیں کی. فرمایا اور ہدایت ہے یہ قرآن، اس پر کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ اللہ کا نبی بیان کر دے جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں. جن جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں اس کا رجوع قرآن کی طرف ہو، اور اس کی تبیین حضور کے بیان سے معلوم ہوگی. اور اس کے علاوہ یہ ہدایت، ہدایت کا معنی ہے جہاں انسان کو ضرورت لائق ہوتی ہے زندگی کے جس موڑ پر، وہاں رہنمائی کرتا ہے قرآن، یہ چھوڑتا نہیں ہے بغیر رہنمائی. البتہ اس رہنمائی کو تلاش کرنا اور طلب کرنا یہ انسانوں کا فرض ہے. اگر کوئی تلاش ہی نہیں کرے گا، نہ کوئی پڑھے گا نہ پڑھائے گا، تو پھر کہاں سے ملے گی روشنی؟ ایسی تو نہیں ملتی. تو ہدایت جو ہے، مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے بینات اور ہدایت، یہ دو چیزوں کو نازل فرمایا. بینات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی واضح ہوتی ہیں، بڑی آسانی سے آدمی سمجھ سکتے ہیں، اور ہدایت جو ہوتی ہے یہ بغیر استاد کے نہیں سمجھ میں آتی، جب تک اس کو سیکھے گا نہیں، جب تک شاگردی نہیں اختیار کرے گا. جب تک تعلیم نہیں حاصل کرے گا وہ باتیں نہیں حاصل ہوتی. بینات اور خدا میں یہی فرق. ارسل رسولہ بالہدا, اور رسول کو جو ہدایت دے کر اللہ نے بھیجی ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے, اس کے لیے وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, تب چل کر کے وہ باتیں حاصل ہوتی ہیں. اور وہ زندگی کے ہر موڑ کے لیے اصول ضابطے قانون لا وہ بتلاتی ہے. اور یہ رحمت ہے, یہ تبیین ہو گئی اور ہدایت اور رحمت. رحمت نتیجہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالی کی کتاب پر یا نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ کی مہربانیاں شامل حال ہوتی ہیں. اسی کو رحمت کہا جاتا ہے. خدا کی جانب سے مزید توفیق ملتی ہے اور اطمینان نصیب ہوتا ہے, آگے نجات ملتی ہے, فلاح نصیب ہوتی ہے دنیا میں. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. جو قرآن کے پروگرام کو صحیح طریقے پر اپناتے ہیں ان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے اور فلاح پاتے ہیں, یہ فلاح ان کو نصیب ہوتی ہے اور اللہ کی مہربانیاں شامل ہیں. تو فرمایا یہ قرآن یا کتاب وہ ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے ہدایت بھی اور مہربانی بھی. لقوم یؤمنون, جو لوگ ایمان رکھتے ہیں, اور جو لوگ تصدیق ہی نہیں کرتے اور یقین ہی نہیں کرتے, نہ ان کے لیے ہدایت ہے نہ رحمت. وہ محرومی ہے, وہ شقاوت میں آئیں گے, بدبختی میں آئیں گے. وہ فرمایا دیکھو اللہ تعالی نے دونوں قسم کے سامان پیدا فرمائے, مادی سامان بھی اور روحانی سامان. یہ پہلے روحانی سامان کا ذکر ہو گیا. اللہ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کتاب نازل فرمائی ہے, اس کی وضاحت کرائی کہ لوگ اندھیروں میں نہ رہیں اور ہدایت پا جائیں اور خدا کے رحمت کے مستحق بن جائیں. یہ روحانی بات. فرمایا خدا کی ذات وہ ہے جس نے آسمان کی جانب سے پانی اتارا اور اس کے ساتھ خشک زمین کو زندہ کر دیا. تو خشک زمین کو پانی اتار کر زندہ کیا تو اس میں انسانوں کی مادی حیات کا سامان پیدا کیا. آج زمین سرسبز ہوتی ہے تو اناج اور گھاس اور پھل پھول سب چیزیں نکلتی ہیں اور ان پر انسانوں کی زندگی کا اور مادی حیات کا مدار ہوتا ہے. دیکھو اللہ نے پانی اتار کر مادی حیات کے تمام سامان مہیا کیے, اسی طرح اللہ نے کتاب اتار کر انسانوں کی روحانی پیاس کو بجھایا ہے اور اس کا سامان پیدا کیا. پانی اتار کر کے مادی زندگی کے سامان پیدا کر دی. انسان کے جسم کو قائم اور برقرار رکھنے کے لیے ظاہری ضرورتوں کو اللہ نے غذا کے ذریعے پورا کر دیا, اسی طریقے سے انسان کے باطنی روشنی اور ہدایت کے لیے کتاب نازل فرما کر اس کی وضاحت کی تاکہ روحانی حیات بھی لوگوں کو نصیب ہو. فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا اور اس کے ساتھ زمین خشک زمین کو زندہ کیا. اب یہ ہدایت کا بھی یہی ہے, پانی سے مختلف خطوں میں مختلف اثرات ہوتے ہیں. کوئی جگہ پانی کا اثر زیادہ قبول کرتی ہے, کوئی تھوڑا. کسی جگہ کچھ نہیں ہوتا, پانی بہہ کر چلا جاتا ہے. ہدایت کا سلسلہ بھی ایسا ہی ہے. بعض انسانوں کے قلوب اچھے ہوتے ہیں, ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں, وہ سرشار ہو جاتے ہیں اس سے, اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا, وہ بالکل محروم ہوتے ہیں, چٹان پر جیسا بارش کے قطرے پڑے اور بہ گئے, کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اس سے بھی حالات مختلف ہوتے ہیں. ان فی ذلک الآیہ, بے شک اس میں نشانی ہے, عبرت کا سامان ہے ان لوگوں کے لیے جو کان دھرتے ہیں اور سنتے ہیں. یقیناً یہ باتیں ان کو سمجھ میں آئیں گی کہ اللہ نے ہماری روحانی حیات کا کیا سامان پیدا فرمایا اور جسمانی حیات کے لیے اللہ نے کیا صورتیں پیدا فرمائی. جو بات سنتے ہیں کان لگا کر ان کے لیے نشانی ہے, جو سنتے ہی نہیں ہیں جیسا آیا ویسا گیا, ان کے لیے کچھ بھی نہیں. بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وإن لكم في الأنعام بے شک تمہارے لیے مویشیوں کے اندر البتہ عبرت ہے کھلاتے ہیں ہم تم کو اس سے جو ان کے پیٹ میں ہوتی ہے گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ خالص خوشگوار پینے والوں کے لیے اور کھجوروں کے پھل سے پھلوں سے اور انگور سے بناتے ہو تم سکرن نشہ اور اچھی روزی بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں مشرکین کا رد فرمایا پچھلی آیات میں اور ان کے باطل عقائد کی تردید فرمائی اور ان کا انجام ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی بعثت کا ذکر فرمایا اللہ نے پہلے جتنے رسول بھی بھیجے ہیں تو ان کی امتوں کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال کو مزین کیا اور وہ اپنے رسومات اور شرکیہ باتوں پر جمے رہے انہوں نے اللہ کے رسولوں کی بات کو نہ مانا آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کتاب نازل فرمائی تاکہ آپ اس کو بیان کر دیں اس کی وضاحت کر دیں جن جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ باتیں واضح ہو جائیں اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے لیکن ایمان والوں کے لیے اللہ نے ان کی روحانی اور آخری حیات کا سامان اس کتاب کو نازل فرما کر اپنے رسول پر اس کا سامان کیا ہے جیسا کہ مادی حیات کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی برسا کر زمین کو سرسبز و شاداب بنا کر اس میں سے انسانوں کی خوراک اور ان کے لوازم حیات اور جسمانی اور مادی قوت اور طاقت کا سامان پیدا فرمایا ہے یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے لیکن جو لوگ کان رکھتے ہیں اور سنتے ہیں ان کے لیے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے دلائل قدرت میں سے اور یہ سلسلہ بھی بیان فرمایا یہ چیزیں اصل میں اللہ کی وحدانیت قدرت تامہ کی دلیل ہیں یہ دلائل ہیں گویا لیکن غور و فکر کرنے والوں کے لیے اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ارشاد ہوتا ہے ان لکم فی الانعام لعبرہ اے لوگوں بے شک تمہارے لیے البتہ جانوروں میں اور مویشیوں میں عبرت کا سامان ہے انعام مویشی سورہ انعام میں اسی کا ذکر ہے یہ چوپائے جو ہوتے ہیں یہ مویشی وہ جانور ہیں جو انسان کی خدمت کرتے ہیں اور انسانوں کے لیے سامان زیست ان سے حاصل ہوتا ہے اللہ نے ان کو ایسا مانوس کر دیا ہے انسانوں کے ساتھ ان میں وحشی پناہ نہیں ہے ہر وقت انسانوں کے پاس رہتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں یہ سمانیت ازواج اللہ نے فرمایا یہ آٹھ جوڑے ہیں مثلا اونٹ ہے نر مادہ گائے بیل ہے بھینس بھی اسی زمرے میں آتی ہے اور بھیڑ بکریاں ہیں نر ہو یا مادہ یہ بہیمت الانعام ہیں یہ چوپائے اور انسان کے ساتھ یہ مانوس ہوتے ہیں اللہ نے ان کے ذہنوں میں اور ان کے دماغوں میں یہ چیز ڈال دی ہوئی ہے سخر لکم، اللہ نے مسخر کر دیا کہ یہ انسان کے پاس رہیں، انسان جیسا ان کو کہے وہ اس کی خدمت کرتے رہیں، استنکاف نہیں کرتے. جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کچھ ایسا صدمہ ہوتا ہے یا انسان بے جا ستاتے ہیں تو پھر یہ بگڑتے ہیں. اونٹ بگڑ جائے تو پھر بڑی مصیبت ہوتی ہے، وہ اپنے دشمن کو مارے بغیر چھوڑتا نہیں. پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے کس طرح انسانوں کے تابع بنایا، جو بگڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کیا حالت ہے. تو یہ جو بہیمت الانعام ہے ان کے اندر اللہ نے فرمایا تمہارے لیے عبرت ہے کہ اللہ نے ان کو کس طرح تمہارے تابع بنا دیا، اور یہ تمہاری خدمت کرتے ہیں اور کمال درجے کی خدمت ہے، تمہارا سامان زیست ان سے برآمد ہوتا ہے، ان کی کھالیں تم استعمال کرتے ہو، گوشت استعمال کرتے ہو. آگے دودھ کا اللہ نے فلسفہ بیان فرمایا ہے جو کمال درجے کی غذا اور مشروب ہے، اور انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی نہایت مفید اور بے مثال غذا ہے. وہ اللہ نے ان مویشیوں سے پیدا فرمائی، وہ قدرت کا شاہکار ہے، قدرت کا ایک کامل نمونہ ہے، وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہی کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مویشیوں کے اندر ہر ان کے بال بھی اور کھال بھی اور ہڈیاں بھی اور گوشت بھی اور ہر چیز تم استعمال کرتے ہو، تو یہ ذرا بھی استنکاف نہیں کرتے. اونٹ کو پکڑ کر گھٹنا باندھ دو اور ذبح کر لو، نہر کر لو، گائے بیل کو ذبح کر دو، لٹا دو، اور بھیڑ بکریاں تو روز مرہ اسی طرح، اور ان کے تمام جسم سے نکلنے والی چیزوں سے انسان بے حد و بے شمار فائدہ اٹھاتے، شکر نہیں ادا کرتے. فرمایا تمہارے لیے ان مویشیوں میں عبرت کا سامان ہے. یہ عبرت کہتے ہیں کہ معلوم چیز سے نامعلوم چیز کو دریافت کرنا، جو مشاہدے میں چیز آتی ہے اس کو دیکھ کر کے ان چیزوں کے بارے میں یقین کرنا جو مشاہدے میں نہیں آتی. یہ مویشی تو مشاہدے میں آتے ہیں اور یہ معلوم ہے، تو ان سے اللہ کی قدرت اور حکمت کو اور اس کی توحید کو سمجھنا یہی عبرت ہے. ان تمام چیزوں کے اندر معلوم چیزوں سے نامعلوم چیز کو دریافت کر لینا یہی عبرت ہے. مشاہد چیز کو دیکھ کر اس سے وہ چیز جو مشاہدے میں نہیں آتی اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور یقین کرنا یہی عبرت ہے. تو فرمایا کہ دیکھو نسکی کم، ہم پلاتے ہیں تم کو اس سے جو ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے، اس سے مما فی بتونی، بعض یہ من تبعیزی ہے، بعض تمام میں سے نہیں، بعض جانوروں میں سے یہ ہوتا ہے. تو پلاتے ہیں ہم تم کو نسکیکم یہ لبنن خالصن، یہ آگے دودھ ستھرا خالص، اس سے جو ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے، اور من بین فرسن، فرس سرگین اور گوبر کو کہا جاتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے، ان کی جسم میں ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے، اس کے درمیان سے اللہ تعالی نے دودھ جیسی عظیم نعمت کو پیدا کیا اور انسانوں کو پلایا، وہ نسکی کو. یہ ساری چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. پہلے تو یہ بتون ہی، یہ مفرد ضمیر ہے، حالانکہ انعام تو جمع ہے، جمع کی طرح مفرد کی ضمیر کیسے لوٹتی ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالی نے دوسری صورت کے اندر ضمیر مؤنث کی استعمال کی، بتون ہا فرمایا سورہ مومن کے اندر. تو حقیقت یہ ہے جیسا کہ یہ نحوے اور لغت کے امام یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ مفرد ہے اور مانن جمع ہے، یہ الفاظ مفردہ میں سے ہے، بعض ایسی بوائے وغیرہ اور دوسرے امام اخلاق کو بھی مفرد شمار کرتے ہیں، اور یہ اکراش، اخلاق، انعام، یہ لفظ مفرد ہیں لیکن معنی ان کا جمع والا، لفظ مفرد ہے. تو جب لفظ مفرد ہے تو مفرد کی طرف خیال کرتے ہوئے ضمیر واحد کی لائیں گے، مذکر لائیں گے، اور معنی کی طرف جب خیال کریں گے تو پھر وہ ضمیر مانس کی لائیں گے، جمع کی ضمیر لائیں گے. تو اس واسطے یہ بتون ہی کی ضمیر ان انعام کی طرف لوٹتی ہے، اور انعام یہ الفاظ مفردہ میں سے ہے، اور معنی میں یہ جمع کا معنی جمع کا دیتا ہے، لفظ مفرد ہے. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ اور بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بتون ہی کی ضمیر انعام کی طرف نہیں راجع ہوتی، تاکہ یہ اشکال پیدا ہو کہ یہ مفرد کی ضمیر کیسے آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بتون ہی کی ضمیر یہ مذکور کی طرف راجع ہوتی، اور یہ کثرت سے یہ محاورے استعمال ہوتے ہیں عربی زبان، پلاتے ہیں اس میں سے جو ان مذکور چیزوں کے پیٹ میں ہے. امام مبرد نے اور دوسرے ائمہ کرام نے یہی فرمایا. امام بیضاوی جو مفسر قرآن نے یہی لکھتے ہیں کہ یہ بتون ہی مذکور کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر، جو چیز پہلے ذکر کی گئی ہے، اور مذکور وہ انعام ہی ہیں، مویشی ہی ہیں، لیکن ضمیر مذکور کی طرف لوٹتی ہے، وہ مذکر اور مفرد ہے، ساتھ سے کوئی اشکال نہیں ہے اس کے اندر. اللہ تعالی نے یہ فرمایا، مویشیوں میں عبرت ہے، سوچنے کا سامان ہے تمہارے لیے کہ اللہ نے تمہارے لیے ان جانوروں میں سے کس قسم کی غذا مہیا فرمائی ہے. یہ اونٹ ہیں، گائے بھینس ہیں، یہ بھیڑ بکریاں ہیں، اور ان کے پیٹ میں ایک طرف قدرت تامہ اور حکمت بالغہ نے خون پیدا کیا ہے، اور ایک طرف وہ گوبر ہوتا ہے، اور اسی طرح جسم کے ایک حصے کے اندر اللہ نے دودھ پیدا کیا ہے. یہ اللہ کی قدرت تامہ کا اور حکمت بالغہ کا شاہکار ہے کہ اللہ نے دیکھو ایک طرف ایک ناپاک چیز ہے اور گندی چیز ہے گوبر، اور دوسری طرف خون ہے. خون کا حال بھی ایسا ہی ہے، خون بھی نجس ہوتا ہے، لیکن ان دونوں نجس چیزوں سے کے درمیان میں اللہ تعالی نے ایک نہایت ہی پاکیزہ اور طیب چیز کو پیدا کی ہے، لبنن خالصن، یہ خالص کا لفظ، وہ پاک بھی ہے اور بڑی پاکیزہ چیز ہے اور بڑی ستھری چیز ہے، بے مثال چیز ہے. اللہ وہ انسانوں کو پلاتا ہے، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ دودھ پلائے اس کو یوں دعا کرنی چاہیے کہ اللہم زدنا منہ، اے اللہ یہی نعمت اور مزید عطا فرما. دودھ کے علاوہ کوئی بھی نعمت استعمال کرو تو یہ کرو کہ اللہم اطعمنا خیرم منہ، اے اللہ اس سے زیادہ بہتر نعمت عطا فرما. لیکن دودھ کی باری جب آتی ہے فرمایا نہیں، زدنا منہ، اسی میں اضافہ فرما، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ لا یجزی الشیء مکان الشیء، کوئی چیز کفایت نہیں کرتی کھانے اور پینے والی چیزوں دونوں کی جگہ پر سوائے دودھ کی. یہ کھانے کی جگہ بھی کفایت کرتا ہے، پینے کی جگہ میں کفایت کرتا ہے، کوئی اور غذا ایسی نہیں، یا کھانے کا فائدہ دے گی یا پینے کا دے گی، دونوں کا بدل ہو کوئی نہیں، صرف دودھ ہے. یہی بات ہے کہ بچے دو ڈھائی سال تک دودھ ہی پیتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دودھ کے اندر تمام غذائی اجزاء اکٹھے فرما دیے. انسان کو غذا کے اندر نشاستے کی ضرورت ہوتی ہے، نمکیات کی ضرورت ہوتی ہے، سالٹ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، چربی کی ضرورت ہوتی ہے، لحمیات پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، اور اس کے علاوہ یہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، روغن کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے ساری چیزیں دودھ کے اندر اکٹھی کی. نمکیات کے سلسلے میں کوئی نمک ایسا نہیں ہے جو انسان کے جسم کے لیے مفید اور ضروری ہو، مگر وہ دودھ میں موجود ہوگا. نشاستہ اس میں موجود ہے، چونا اس میں ہے، پروٹین اس کے اندر ہے، لحمیات اس کے اندر ہیں، چربی اس کے اندر ہے، روغن اس کے اندر ہے، تمام غذائی اجزاء اللہ نے اس کے اندر ہے. شکر اس کے اندر ہے، شکر کی بڑی ضرورت ہے انسان کے جسم کی توانائی کے لیے، بے حد حرارت پیدا کرنے کے لیے شکر کی بڑی ضرورت ہے. یہ لوازمات حیات میں سے. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے دودھ کے اندر پیدا کی، اس لیے دودھ کی کوئی بدل نہیں ہے. حضور نے فرمایا ترمذی شریف کی روایت میں، دودھ ملے تو اللہ اسی نعمت کو اور مزید عطا فرمائے، اس سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے. اور اسی لیے جنت میں اللہ نے جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بھی ہے کہ دودھ کی نہریں ہوں گی جنت کے اندر، نہریں بہتی ہوں، جیسا پانی ہے، شہد ہے، یعنی اور شراب طہور ہے، اسی طرح دودھ کی نہریں بہتی ہوں گی جنت میں، اور وہی آل جنت کو نصیب ہوگا. یہاں پر یہ جو اللہ نے فرمایا من بین فرسن، یہ گوبر اور خون، یہ گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ، درمیان سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پر وہ اکٹھے ہیں، نہیں، جسم کے اندر جو غذا جانور کھاتے ہیں وہ معدے میں ان کے جاتا ہے، اور اس سے آگے جتنے لطیف اجزاء ہوتے ہیں وہ باریک رگوں کے ذریعے کھینچ کر چلے جاتے ہیں جگر میں، جگر ان کا خون بناتا ہے، اور اس کے اندر تمام قسم کے اجزاء ہوتے ہیں، ہر ساخت کے اجزاء ہوتے ہیں. وہ خون جسم میں تقسیم ہوتا ہے، جب وہ تھنوں کے پاس پہنچتا ہے خون رگوں کے ذریعے، باریک رگوں کے ذریعے، تو خون میں سے وہ مواد جس سے دودھ تیار ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں اس کو، اور اللہ تعالی وہاں پر اس کو دودھ کی شکل میں تبدیل فرما دیتا ہے. اور خون ساری جسم میں گردش کرتا ہے، جس جگہ جاتا ہے، جس عضو کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنا حصہ لے لیتا ہے، فضلات کو دوسری طرف چھوڑ دیتا ہے خون کے اندر. ناخن کو ناخن کی ضرورت ہے، سینگ ہے اس کی ضرورت ہے، بالوں کو اس مادے کی ضرورت ہے. مادہ تولید جب وہ اعضاء میں جاتا ہے، جینیٹل سسٹم میں جس وقت جاتا ہے مادہ، وہ وہاں اپنے مطلب کی چیز لے لیتے ہیں. ان کے کارخانے الگ اللہ نے قائم کیے، جسم کے اندر بڑے کارخانے، یعنی انسانوں کا حال بھی یہ، جانوروں کو جسم کے اندر فیکٹریاں لگائی ہوئی، ہر ایک کا الگ الگ محکمہ، وہاں اللہ کے فرشتے کام کر رہے ہیں اور وہ ان کو اس طریقے سے تیار کرتے ہیں جس طریقے سے اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب ایک طرف تو دو چیزیں ہیں جو کہ ناپاک ہیں، خون بھی جب بہتا ہے گرتا ہے ناپاک ہوتا ہے، اور دمم مسفوحا، اور اس کا کھانا بھی درست نہیں ہے، اور گوبر جو ہے وہ خود ایک فضلہ ہوتا ہے اور بدبودار بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ نے ایک طرف جسم کے اندر یہ دودھ پیدا کیا جو کمال درجے کا پاک، اور ذائقے کے لحاظ سے بھی اور فائدے کے لحاظ سے بھی، رنگت کے لحاظ سے بھی، اس کی سفیدی انسان کو دنگ کر دیتی ہے. دیکھو کہ سرخ خون میں سے یا ایسے غذائی مواد میں سے اللہ نے ایسا سفید مادہ کمال درجے کا پیدا کر دیا، نہایت ہی مفید. تو اب یہ اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے، یہ توحید کی دلیل ہے، اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے. اس لیے فرمایا عبرت ہے تمہارے لیے. اور یہ دودھ پاک ہے، حتیٰ کہ فقہائے کرام اس پر بحث کرتے ہیں امام ابو بکر جساس نے بھی احکام القرآن میں یہ بات لکھی ہے. فرض کرو جانور اگر مر جائے اس کے تھنوں میں جو دودھ ہوتا ہے وہ پاک ہی ہوگا, یہ پلید نہیں ہوتا. حالانکہ جانور مرنے کے بعد یا مردار ہونے کے بعد وہ تو پلید ہو گیا, اس کا گوشت بھی ناپاک ہو گیا, ناجائز ہے اس کا, لیکن دودھ پاک ہی رہے گا. کیوں تھنوں کے اندر جو محفوظ ہے وہ دودھ وہ پلید نہیں ہوتا, وہ پاک ہے. حالانکہ جانور مردار ہو چکا ہے. تو اللہ نے یہ ایسا مادہ پیدا کیا ہے دودھ, یہ ایک طرف ہو جسم کے اندر ناپاک گوبر ہے, دوسری طرف ہو خون ہے, اور اس کے درمیان سے, یعنی اللہ تعالی نے ایسی چیز کو پیدا کیا ہے. اور بزرگان دین اس سے ایک اور بات بھی اخذ کرتے ہیں, وہ یہ جیسا کہ قوت القلوب والے جو بزرگ ہیں ابو طالب مکی, وہ فرماتے ہیں کہ بھی جیسا دودھ کا حال ہے اسی طرح انسان کے اعمال کو سمجھ لو, اعمال انسانی اللہ کی بارگاہ میں وہی اعمال مقبول ہوں گے جو خالص ہوں گے دودھ کی طرح. اگر دودھ میں خون مل جائے یا گوبر مل جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا. دودھ میں فرض کرو گوبر مل جائے گندا ہو جائے گا, غلیظ ہو جائے گا. خون مل جائے گندا ہو جائے گا, ناقابل استعمال ہوگا. تو اسی طرح جب یہ خالص رہے گا تو اس وقت یہ مقبول ہوگا. انسان کے اعمال بھی جب یہ دو چیزوں سے خالص ہوں گے, ایک طرف ریا سے خالص ہوں, ریا گوبر کی طرح ہے, اور دوسری طرف ہوا سے خالص ہوں کہ اس میں خواہشات اور بدعت والی بات نہ ہو, تو تب ہی وہ اعمال مقبول ہوں گے اللہ کی بارگاہ. جیسا کہ دودھ اس وقت ہی مقبول اور مشروب ہوگا جبکہ اس کے اندر گوبر ملا ہوا نہ ہو اور خون ملا ہوا نہ ہو. اگر یہ چیزیں مل جائیں گی تو وہ دودھ بھی مردود ہو جائے گا, استعمال کے قابل نہیں ہوگا. انسان کے اعمال کی مثال بھی ان بزرگوں نے اسی طرح بیان کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی اعمال مقبول ہوں گے جن میں ریا بھی نہ ہو, جن میں ہوا بھی نہ ہو, بدعت وغیرہ خواہشات ملی ہوئی نہ ہو, خالص ہو خدا کی رضا کے لیے, وہی مقبول ہو. دودھ وہی خالص ہوتا ہے تب ہی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اگر اس کے اندر ملاوٹ ہو جائے, گندگی مل جائے, گوبر مل جائے, وہ ناقابل استفادہ ہوتا ہے. اور فرمایا دیکھو سائغن خوشگوار, یعنی ذائقہ بھی اس کا بہت صحیح ہوتا ہے اور اس کو استعمال کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی, بڑی آسانی سے حلق کے اندر اترتا ہے. خوشگوار سائغن, اللہ نے دوزخیوں کا حال جہاں پچھلی سورت میں گزرا ہے کہ جہاں وہ ان کو وہ پیپ والا پانی ملے گا تو وہ ولا یقاد یسیغ, اس کو حلق سے نیچے اتار نہیں سکے گا, بڑی تکلیف ہوگی. اور دودھ جیسا مشروب جو ہے نہایت آسانی کے ساتھ انسان اپنے حلق میں نیچے اتار, نہایت ہی خوشگوار پینے والوں کے لیے. اللہ نے کیسی نعمت پیدا کی, بے مثال نعمت. یہ اللہ کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کی دلیل ہے اور خدا کی وحدانیت کی دلیل ہے. ان مویشیوں کے اندر تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے, تمہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کس طریقے سے یہ اپنی ربوبیت کا کمال خدا تعالی نے دکھایا ہے. یہ ربوبیت کا یہ سلسلہ ہے جو انسانوں کی پرورش کے لیے اس نے پیدا فرمایا ہے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات, مویشیوں میں سے اللہ نے دودھ ان کا خاص طور پر یہاں ذکر فرمایا. پھر وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ, کھجوروں کے پھلوں سے, وَالْعَنَابِ, اور انگوروں سے. دیکھو اللہ نے کھجوروں کا پھل بنایا, انگور پیدا کیے, ان سے تم بناتے ہو سکرن, نشے والی چیز اور اچھی روزی. یہ سکرن فرمایا, سکر نشے والی چیز, تو مراد یہ ہے کہ تم شراب اس سے بناتے ہو. تو یہ شراب کے بنانے کا سلسلہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت چونکہ مکی زندگی میں نازل ہوئی، اس وقت شراب کی حرمت نہیں تھی، شراب کو تدریجن حرام کیا گیا ہے. پہلے یہ احسان کے طور پر دیکھو، یہ تم اس سے یہ بھی بناتے ہو اور اچھی روزی بھی بناتے ہو نشے والی. یہاں حلت حرمت کا سوال نہیں ہے، ایک فائدے والی چیز، قابل انتفاع چیز تم یہ بھی تیار کر لیتے. اگر یہ پھل نہ ہوتے تو کس سے تیار کرتے تم؟ پھر اس کے بعد دوسرا نمبر آیا، اللہ نے فرمایا کہ بھائی نشے والی چیز کو استعمال کر کے تم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہوش میں ہو تو نماز پڑھو، حرمت نہیں. پھر لوگوں کے ذہن میں تردد پیدا ہوا، انہوں نے پوچھنا شروع کیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ جوئے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں فائدے بھی بہت ہیں اور نقصان بھی، لیکن نقصان زیادہ ہے ان کے فائدے سے دونوں چیزوں میں. اب بھی حرمت، یہ تیسری منزل ہے. پھر سورہ مائدہ نازل ہو کر اللہ نے قطعی طور پر شراب کو حرام کرا دیا، انما الخمر والمیسر رجس من عمل شیطان، یہ ناپاک چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، شیطانی کام ہے، اس سے کلی طور پر اجتناب کرو. تو اس وقت شراب کی حرمت نہیں ہوئی. یہ اس کی توجیہ یہ ہے، کیونکہ اللہ نے بطور احسان کے اور بطور امتنان کے اس چیز کو یہاں ذکر کیا. لیکن دوسرے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سکرن کا لفظ جو یہاں پر ذکر کیا گیا، سکر سے مراد نشے والی بات نہیں ہے، بلکہ امام ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ سکرن سے مراد خوراک، خوراک اور اچھی روزی تم تیار کرتے ہو، تام کھانے کے قابل. سکر سے مراد نشہ نہیں بلکہ کھانے کی چیز. اور یہ محاورہ بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، امام بیضاوی نے بھی مثال ذکر کی ہے، یہ تام کے معنی میں، خوراک کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ جالتا آراز الکرام سکر، تم نے تو شریف لوگوں کی عزتوں کو خوراک بنا لی. اور جیسا کہ قصیر شاعر نے کہا تھا، لعزت من آرازنا مستحلت، خوشگوار ہو عزا کے لیے کہ اس نے ہماری آبروؤں کو کھا لیا. یعنی مطلب ہے ہماری غیبتیں کی ہیں، برائی بیان کی ہے، تو ہماری آبروؤں کو اس نے کھایا ہے، خدا کرے کہ پچ جائیں وہ، حنین مرین غیر دائن مقابل، بدعزمی نہ ہو، ہماری آبروؤں کو کھا گئی. تو سکر کا معنی بھی اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے، خوراک کی بات. اور بعض یہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے استاد تھے، تابعین میں سے تھے، 500 صحابہ کو دیکھنے والے، انہوں نے فرمایا کہ سکر سے مراد ہے پینے کی چیز. کھانے اور پینے کی چیز اللہ نے بنائی، نشے والی بات مراد نہیں. عبداللہ ابن عباس سے یہ منقول ہے کہ سکر حبشی زبان کے اندر سرکے کو بھی کہا جاتا ہے. اگر سرکہ مراد ہو تو کوئی اعتراض والی بات ہی نہیں. تو بہرحال یہ سکر کا معنی یا خوراک بھی کیا ہے مفسرین کرام نے، اور ماز پینے والی چیز بھی کیا ہے، اور سرکہ بھی کیا ہے. اس واسطے یہ معنی اگر سامنے رکھے جائیں تو وہ شراب والی بات نہیں آتی. شراب بہرحال ہماری شریر میں حرام ہے، اس کا پینا، بیچنا، خریدنا، فروخت کرنا، سب چیزیں حرام ہیں. تو اللہ نے فرمایا، دیکھو کھجوروں سے اور انگوروں سے بناتے ہو تم مشروب اور اچھی روزی، آئینی چیزوں سے. وہ کھانے کے لیے پھل بھی ہوتا ہے، اور وہ ایک درجے میں اچار بھی بنتا ہے، مربے بھی بنتے ہیں، جوس بھی نکلتے ہیں، کئی قسم کی وہ باتیں ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھاتے، کچے سے بھی، پکے سے بھی. تو رزقن حسنا، اچھی روزی. رزق حسنا سے مراد خوشگوار، پاکیزہ، ذائقے دار، لذیذ، یہ مراد ہے. آگے رزق حسن سے حلال بھی آئے گا اسی صورت کے اندر، آگے جب وہ حلال حرام کا تقابل آئے گا تو رزقی حسن سے مراد ہے حلال روزی، لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے، یہاں پر خوشگوار اور لذیذ چیز مراد، ذائقے دار چیز، عمدہ چیز، مفید چیز، کوئی دواؤں میں استعمال ہو رہی ہے، کوئی غذا میں استعمال ہو رہی ہے، کوئی تفقہ کے طور پر، مال تفریح کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، تو یہ رزق حسن سے مراد ہے. بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو عقل کو صحیح استعمال کرتے ہیں، اور عقل کو جو استعمال کرے گا تو وہ پھر نشے سے بھی بچے گا، کیونکہ نشہ جو ہے عقل کو خراب کر دیتا ہے. شراب کو خمر اسی لیے کہتے ہیں، یو خامر العقل، عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے. تو جو لوگ عقل سے صحیح کام لیتے ہیں وہ ان دلیلوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ کی وحدانیت پر ان کا یقین کامل ہو سکتا ہے، اور خدا کی قدرت تامہ کو وہ خوب سمجھ سکتے ہیں، پھر وہ قیامت کا انکار بھی نہیں کریں گے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک چیز ہے، نمونہ ہے، وہ بھی اسی طریقے سے ظاہر ہوگا، جیسا کہ اللہ کی قدرت کے یہ نمونے ہمارے سامنے ظاہر ہیں اور ہم ان سے فائدے اٹھا رہے ہیں.